राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्णा पंचमी सोमवार 2053 30 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो आपने सब काम किया है यहाँ बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा किया है, परंतु इसे परंतु लगी है। ये सजावट के लिए जो आप पैसे खर्च करते हो ये मेरे को स्वार्थ नहीं है। जबर कितने कारीगर सजाया है, ठाकुर जी के यहाँ मूर्ति के पास में पुष्प लगा लगा कितनी सजावट की है, इनमें बड़ा भारी नुकसान है। हम कहते थे हाँ खर्चीला जी मत बनाओ, ब्याह भी खर्चा मत करो, अरे यही आपने शुरू कर दिया थे तो पुष्प लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, क्या काम आया वो तो, अरे पुष्प नहीं हो तो क्या हो जाए। भगवान के पुष्प से आओ, पुष्प हमारा पद आओ, पुष्प चलाओ, परंतु ये सब कितना दूर है, कितना पैसा लग रहा है इसमें, ये क्या काम आया, फायदा क्या, फिजूल खर्चा करना है, ये मैं बहुत बुरा लग रहा है। भगवान के पास में इतना पुष्प चिपका चिपका बड़ी सुंदर झांकी बनाई तो वो लोग उधर देखेंगे भगवान की तरफ, वृत्ति हटेगी, फायदा क्या होगा, नुकसान होगा। वृत्ति भगवान की तरफ लगनी चाहिए, दृष्टि की तरफ लगनी चाहिए, दृष्टि की तरफ लगे हुई है ही आपकी, तो ऐसा करो तो मन में आई क्या करेंगे, तुम सजावट सजावट करो, मैं मारा मैं यहाँ पर बैठा हूँ कहीं जाए अच्छा नहीं लगता। अब वहाँ कुटिया बनाई जिसमें वो घोला लगाया, हर खूब से लगा दिया, जल गया, अब जला क्या फायदा, वो पानी पैसा कितना लगा, सजाने में कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, लाभ क्या निकला उसमें, क्या फायदा हुआ बताओ। कोई परमात्मा प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन शुद्ध होता है, क्या होता है, प्रमाद है, प्रमाद ये है, ये प्रमाद में पैसा मत खर्च करो, ऐसा किसी गौ दान करो, गौवान घास दो, पुस्तक प्रचार करो, लोग सन्मार्ग में लगे उसमें लगाओ, दुर्गुण दुराचार से हटे उसमें लगाओ, ऐसे बर्बाद करना ठीक नहीं। भगवान के पुष्प माला पधराओ, पुष्प चढ़ाओ, चरणाम चढ़ाओ, ठीक है, पर जब लंबे लंबे दूर कितना पैसा लग गया इसमें, काम क्या भाई, लोगों को कहते हैं तुम ब्याह में खर्च मत करो, अरे ये देखेंगे लोग क्या समझेंगे, पाखंड है स्वामी जी का, अगर इन्हों खर्चा नहीं लगता तो क्यों लगाया, स्वामी जी की सम्मति कितना लगाया था भाई, स्वामी जी की सम्मति बिना करते है कभी, स्वामी जी की सम्मति है, अपने मत लगाओ, ब्याह में मत लगाओ, यही तो असर पड़ेगा, मेरे को पाखंडी तो समझेंगे, दम भी समझेंगे। अरे ठाकुर जी देख रहे सो भी तक देखो तो ठाकुर जी की वृत्ति हटेगी, लाभ क्या होगा, तो ऐसे पैसा खर्च करना हमें अच्छा है। दूसरों को तो गए तुम ब्याह ऐसा मत करो और यहाँ पर ऐसा ही करे तो आपकी आदत कब सुधरेगी, ऐसे पैसा नहीं लगाओ, ठीक तरह से पूजन करो भगवान का, भगवान को कुछ चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। ये भगवान ने चढ़ाया है क्या, ये किसके चढ़ाया पता है आपका, ये किसके चढ़ाया है, जनता के, जब जनता ज्यादा आवे ठाकुर जी की सजावट करते हैं, वो ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं है, जनता का श्रृंगार है, आज लोग ज्यादा आएंगे, ठाकुर जी को सजाओ। तो ठाकुर जी सजाना ठाकुर जी का नहीं है, लोगों को सजाना है। ये लोग आओगे ज्यादा इस व्यवस्था बनाओ, तो लोगों की पूजा हुई, ठाकुर जी की पूजा हुई। अब ठाकुर जी की पूजा करो, सुंदर लगे। अरे सुंदर तो घने घर में लगे है, मारा था थम्बा वैसे पता लगा रहे, फिर लगा दिया। हाँ एक दो थम्बा लगा दी कुछ थोड़ा सा, जरूरत नहीं उसी की, उसी भी आवश्यकता नहीं। बिना मतलब पैसा लगाओ, जिसे पैसा पैदा हो नहीं पीछे, और पैसा ही पैसा लगे, समय लगे, क्या फायदा? सदा बना देंगे लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा। तो ज्यादा नहीं कहता मैं, क्योंकि अब थोड़ा ही समय है, इस बात से कहता हूँ। इसे केवल सजावट में आप समय और पैसा मत लगाओ, ठोस चीज करो, पक्की ठोस चीज। सजावट दिखाओ तो पता है, ये चीजें पारमार्थिक उन्नति में बाधक है। देख जो सजा ज्यादा देगी ठाकुर जी क्यों देखो, सुंदरता की फिर देखी तो भगत ठाकुर जी की पूजन में दर्शन में बाधा ही लगी। असल ये पर्सी हम स्वामी का सच खर्चा मत करो, ये करते हैं ना। तो स्वामी जी के मन दिमाग हमारे पर ऐसा आरोप है, मेरे लोग आरोप करते हैं कि स्वामी जी ऐसा करते हैं। स्वामी जी कहते हैं क्यों करते, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मकान बनाया। स्वामी जी कहते तो क्यों नहीं बनाते। मैंने स्वामी मेरा पत्र बनाना अच्छा नहीं लगता, कई दिन मेरे मकान में गया नहीं मैं, फिर कहा बना दिया तो चलो। लोग यही स्वामी जी कहते हैं आप तो मकान बनाते हैं, ऐसी चर्चा आई है मेरे पर। मैं मकान बना हुआ गया नहीं हूँ कहीं दिन तक, कितना महीना नहीं जा रही हूँ, याद नहीं है पूरा करके मैं गया नहीं बनने जाऊंगा। क्यों बनाया था उनको, पहले बना हुआ फिर आपके खर्चा हो मेरी फजीती हो, क्या फायदा? तो इस वास्ते फालतू खर्चा मत कर लो, दिखावटी बना मत करो। लोग देखे नहीं तो लोग देखेंगे तो लोगों की पूजा होगी, ठाकुर जी की पूजा होगी। ये आपका विचार है कि लोग देखेंगे सब अच्छा मानेंगे तो ये पूजा ठाकुर जी की है कि लोगों की है? ठाकुर जी नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात शुरू मेरे मन में आई, मैं वहां बंद किया पानी तो फिर कल सर कल फिर शुरू कर दिया, फिर सावन देर फिर शुरू कर दिया, फिर बंद क्यों गया? मैं कह दू ये बंद करो, नारायण क्यों करो? नारायण नारायण राम राम बढ़िया से बढ़िया जल्दी से जल्दी उन्नति करने वाला साधन शरणागति है। कितना बढ़िया ये साधन है, जैसे कोई साफ गरीब आदमी हो और लखपति कह रहे मेरे गोद आ जाओ, तो जाकर गोद बैठा तो लाखों रुपये को मालिक बन गया, जोर क्या है उसको। इस तरह से आप बहनों भाइयों से कहना है आप ये नाथ मैं आपका हूँ। आप कह दिए तो कह दिए, फिर कह दे तो कोई पाप नहीं है, पर तो मैंने भगवान का हो गया, भगवान का ही हूं मैं। अनाधिकार से भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के तो सब मेरे हैं, मम ही वांश मेरा है, केवल मेरा अंश है। इस बात को मुझे बहुत बढ़िया दामी चीज है, अरे बहुत जल्दी कल्याण होता है। एक मार्मिक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कल्याण बड़ा कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बड़ा समय लगेगा। ये बात इस बात को न जानने से कहते हैं, जान के कहा तो ये कह नहीं सकते। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सही संसार का काम सरल नहीं है। रुपया कमाना सरल नहीं है, दवाई लेकर ठीक होना सरल नहीं है, उद्योग करके मकान वगैरह बनाना सरल नहीं है। सब में कठिनता है, समय लगेगा। और परमात्मा प्राप्ति में समय की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, परिश्रम की जरूरत नहीं है, केवल भाव है, केवल अभिलाषा चाहना कि मेरे को भगवान मिले, ऐसी चाहना बढ़ाओ। चाहना में इतनी तेजी से बढ़नी चाहिए जो दिन नहीं भूख रहने नहीं देता, चले चले व्याकुल होते गया। ऐसी बात हो जाए दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, चैन नहीं पड़े, बात नहीं सुहावे, कब मिले भगवान, कभी कैसे मिले सावरी हो भगवान, कैसे कितने भगवान का दर्शन हो। ये उत्कट अभिलाषा इतनी जोर से लग जाए संसार की अभिलाषा छूट जाए। जोर से एक इच्छा लग जाती है तो दूसरी इच्छा उसमें साथ में हो जाती है। जैसे गंगोत्तरी से छोटी सी धारा निकलती है गंगा जी की, तो वो धारा समुद्र में जाने के लिए निकली है, सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, जहाँ कपिल देव की दृष्टि से भस्म हो गए उनके उद्धार के लिए वहां जाने के लिए निकली है छोटी सी, वहां जाने के लिए निकली है। इस बात वो सीधी वहां जाती है तो दूजा झरना नदियां और नदर बरसात नाला सब मिल गया, सभी मिल गया सब ये गंगा जी हो गया। बड़ी बड़ी नदियां आवे, बड़ी बड़ी घाघर दूसरी जमुना जैसी कही, सब गंगा जी बन जाते, सब गंगा जी में। इस तरह से आपका ध्येय केवल परमात्मा हो तो सब साधन होगा। आपके सुख है वो भी साधन है, दुख है वो भी साधन है, अनुकूलता है वो भी साधन है, प्रतिकूलता है वो भी साधन है, दरिद्रता है वो भी साधन है, धनवत्ता है वो भी साधन है, विद्वत्ता है वो भी साधन है, बिल्कुल मूर्खता है वो भी साधन है, बीमारी वो भी साधन है, स्वस्थता वो भी साधन है। जो परिस्थिति आ जाए वो परिस्थिति केवल परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, साधन धाम मोक्ष द्वारा। ये शरीर साधनों का घर है। सरकारी आदमी भी, सरकार कोई भी आदमी ऐसा है तो उसके लिए बंगला मिलता है, मोटर मिलती है, सब चीजें मिलती है। अब सब तो बना दिया, मोटर दे ही नहीं, बगीचे दे ही नहीं, रहने नहीं, मकान दे नहीं, होता है ऐसा। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और प्राप्ति की सामग्री आपको दे ही नहीं, अवसर आपको दे ही नहीं, मौका दे ही नहीं, ये कोई भगवत पड़ा है। मनुष्य भी मौका देते हैं, अध्यात्म अध्यापक होता है जो हेडमास्टर होता है उसी रहने कमरा देते हैं, स्थान देते हैं, अवसर देते हैं। तो भगवान कल्याण के लिए शरीर दिया, सामग्री दी नहीं, वो भी दे सकता है, सब दी है, आप उपयोग नहीं लाते, सुखी दुखी होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल सुखी दुखी होते हैं। अरे भाई सब सामग्री जो आपको अवस्था मिली है, जैसी परिस्थिति मिली है, उसका सदुपयोग करो और भगवान को याद करो। अपने जो आफत मिली है, धन नहीं मिला है, विद्या नहीं मिली है, अनुकूलता नहीं मिली है, ये किस वास्ते, त्याग करने के लिए? भगवान की तरफ चलने वाले पुरुष हमें श्रृंगार देखा है कि त्याग देखा है? इतिहास में देख लो कहीं भी, तो आपसे त्याग कराने के लिए मन प्रसन्न हो जाओ, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, नहीं तो भूगम फंस जाते। सुदामा जी महाराज गए, कुछ दिया नहीं, तो सुदामा जी सोचा भगवान ने कितनी कृपा की, मैं महाराज भोगों में फंस जाता, आपने बड़ी कृपा करी, नहीं दिया, राज्य हुए, प्रसन्न हुए, जाए घर तो वहां महल बने हुए, पहचानते नहीं कि हमारी कुटिया कहाँ गई। फिर वो आती महाराज धर्मपद नहीं, वो आती कहती कौन कौन दूर दूर तो कौन है, तो महाराज मैं हूँ, बोली से पहचान। तो इच्छा थी स्त्री की, स्त्री के लिए भगवान ने दे दिया, वो बड़ी तो उसका क्यों थे, वो चाहते ही नहीं थे, वो तो नहीं चाहते, ऐसे में राजी थे, स्त्री ने भेजा गया आप जाओ। वो कहते मैं जाऊं मांगने के लिए, मांगने नहीं आप जाओ। वो समझती है कि सीधते कुटुंब विनय, सीधते ते कुटुंब विनय, आपको देंगे, दान दिया जाता है दो जगह, एक तो सतपात्र हो उसको दिया जाता है, एक अभाव हो तो उसको दिया जाता है, ब्राह्मण है उत्तम है और आवश्यकता है, अन्न खाने को नहीं मरा है। द्विजंग धमनी संततम लिखा है भागवत में, नाड़ियां निकली हुई नाड़ियां, अब खाने को शो करने में क्या मिले बताओ, नाड़ियां निकली हुई ऐसे, तो आप ऐसे हो और अभावग्रस्त हो तो आप पात्र हो, और सदाचारी ब्राह्मण हो तो आप पात्र हो, दो तरह से पात्र हो। वह समझती है जरूर देंगे भगवान, मैंने उनको दे दिया और निश्चय ही नहीं ज्यादा कहा इसको देंगे, गए वहां धन के बाद शर्म आती है, हमारे मित्र है तो धन के लिए थोड़ा ही मित्र है, हमारे प्रेम है, आपस में बहुत प्रेम था, मित्रता थी, तो मित्रता निभाओ तो ऐसे निभाओ, त्याग हो तो ऐसा त्याग होना चाहिए, हमें कोई इच्छा ही नहीं है। कितना बड़ा भाई धन है, कितना हमारा अपना ही होगा, पर वही मांगे भाई इच्छा ही नहीं मन में। तो जो गरीब हुए हैं, त्यागी हुए हैं, वही भगवान को प्यारे हुए हैं। भगवान की उपासना में आप जैसे चाहो तो भगवान को बनाओ, और भगवान जैसे चाहे वैसे आप बन जाओ। प्रेम नहीं हो तो क्या होगा बताओ? भगवान जैसा भगत को देखना चाहते हैं वैसे तो आप हम बन जाए, और हमारे मन में भगत भगवान को कर दें। एक संत थे, वो कहते थे वो भगवान की माता तस्वीर इन फूलों का श्रृंगार, तो वो कहते ये श्रृंगार हमारे अच्छा लगता है, अब हम मणि मन कहां से लाए, हमारे फूलों का श्रृंगार है महाराज, वो फूल मिले कभी जयराम जी की। भक्तों ने कितना कितना किया महाराज, आटा ला करके बाटी बना करके भगवान के भोग लगा देते, भगवान ने कह रहे कि नमक तो दे थोड़ा बहुत, तो नमक हो जाता होगी रोटी चले चले ले गए, बिना नमक की रोटी तो कोई नमक लिया है, नमक मांगना निषेध है, देना भी निषेध, नमक कोरा नमक देना नहीं चाहिए। घर में भी कोई भोजन करते हो उसको कोरा नमक नहीं, लेकिन मिर्ची एक जीरा कुछ मिला कर देना चाहिए, केवल नमक देना देना तो निषेध है। तो उन्होंने कहा भाई मठा को फिर रुचि नहीं कोई पीछा महाराज आप और जो पधारो यहाँ पे, मैं मांगूंगा नहीं, मैं फिर जीती हूँ आपके लिए, मारी फिर करो आप चेता लो, मेरे पास है आटा मांग कर लाऊ बाटी बना दे खाऊ, मैं भी खाऊ आप भी खाओ, नमक तो दे कौश लो नमक, आटा देते हुए लोग सुबह करते हैं नहीं देते लाता हूँ मैं। तो भगवान के लिए भी नहीं, जो लोग कहते हैं दूसरों के लिए मांगने के लज्जा नहीं आती हमारे, अपने लिए मांगो नहीं मांगता हुआ लाज, दूसरों का लाज नहीं आती, दूसरों के लिए हम क्यों मांगे क्यों, अपने पास में वो दो। और जो दिन खाते हैं झूठ कपूर करते हैं बेईमानी करे हैं मांगने के बाद मंगता बढ़ते मंगता तो हो ही, तो जन धन की लालसा है वो नमक मंगता है ही, चाहे लालसा है करोड़ चाहे तो बड़ा मंगता है, थोड़ा सा छोटा मंगता है वो बड़ा मंगता है, चाह गई चिंता बड़ी। तो भगवान क्या भगत भगत माने तो चाहना क्यों ऐसी क्यों आवश्यकता करे, जरूरत नहीं हमारी आवश्यकता नहीं, अपने तो भगवान को याद करो, जितनी सादगी होगी उतनी बढ़िया। एक बात याद आ गई, आप बुरा मत मानना, बंबई में नवा कराया तो नवा कर सजावट करने लगे, विद्यावती ने कहा कि आप श्रृंगार करके और बंबई में नामी नहीं बन सकोगे, इनके श्रृंगार इतना इतना व्यायाम है आप कर ही नहीं सकोगा, तो कटाट लगा करके ठाकुर जी बैठा करो ध्यान करो अपना पाठ करो, इसमें आप तेज हो जाओगे श्रृंगार करने, तेज हो जाओगे उस धनी सगरी में धन लगा कर तेज हो जाओगे। तो हमारी इज्जत तेजी में धन लगाने में नहीं है, सादगी में है, बिल्कुल सादा टाट लगाया हुआ टाट में तो बैठे साथ, कितनी बढ़िया बात है। श्रृंगार कितना ही जोर आपसे बड़े बड़े रहेगा, अब ब्याह करे जिसमें पहले निमंत्रण एक पत्र लेगा, पशुआ निमंत्रण पत्रिका देगा, क्या कहे मैंने तरह तरह का, अब तरन जी के पद गांठ बताते हैं, फिर अब आप ब्याह की गांठ बताते हैं, क्यों भादु बंद करो, क्यों कौन भाई इतना क्या फायदा निकलेगा, खर्चा करो तो अच्छे काम करो, मेरे तो खर्चा क्यों, एक एक वोट लगाइए, एक एक वोट लगाइए, पाप करें पाप करें, नशबंदी करो ये करो ये, राम राम राम राम राम राम नशा है, खर्चे का फिर बढ़ा रहे हैं साधारण नीति से। शेर जी ने तो कहा कि दूर हो आदमी बढ़ जाए तो उनको कह दोगे तुम आप बताओ आने जाने में कितना खर्चा लगेगा। शेर जी ने बात की गोविंद काजी ने कि पहले जो कुटुंबी थे वो आते थे जो स्नेह था, आज भाई भाई में लड़ते हैं तो स्नेह के लिए इतना दूर से आ गए खर्चा लगे क्या फायदा, वहां से कह दे पत्र अपने देना चाहिए आप आना मत, हमारे यहां मर्जी होगी आप आना मत, पहले कहते रोने की बात आज रोने की जरूरत नहीं है, क्यों मर जाए तो राजी होते हैं लोग, क्यों और नई चीज को करो, थोड़ी लोग देखोगे आप करने के, लोग देखो क्यों करे थे। पहले वाला कुटुंब स्नेह था, कौटुंबिक होते थे, वैसा स्नेह तो यार नहीं, क्यों फालतू सब पैसा लगाओ, ये करो शादी रखो, भगवान में लगाओ, मन लगाओ, चिंतन करो, भोगों ही भोगों में लगते रहो, क्या फायदा करेगा, भगवान की याद करो, जैसे कितना आनंद हो जाए, निहाल हो जाओ। सज्जनों, भगवान ने जो सामग्री दी है, दुखदायी सामग्री दी है, वो त्याग के लिए है, और वो दान के लिए, लोगों को उपकार के लिए है, और दुखदायी वो विरक्ति के लिए है, कि अपने चाहिए नहीं, देने का मैं जरूरत नहीं, अवश्य दिया, रोटी भी एक मिनट में एक खाएंगे। संतों की बात सुने मैंने संतों से, एक संत को हो तो बात हुई तो भिक्षा भिक्षा एक बार करते हैं तो शाम को भूख लगती है, भूख तो लगती है, तो शाम कहाँ से खाते हो, क्या खाते हो शाम को, भाई भोजन कर देते हैं भिक्षा में, ऐसे शाम को भूख लगती है, क्या खाते हो, भूख खा लेते, भूख को खा लेते, भूख को खा ली, भूख को खाना ही, और इधर जाएगा भूख कैसे खाया, तो भूख भोजन नहीं करेगा, भूख को खा लिया, कोई कह नहीं अब नहीं अब हमने खा लिया, तो नहीं मिला तो भूख को खा लेते हैं, अभाव खा लेते हैं, कितनी बढ़िया बात है, अभाव को खा जाए उसके अभाव होगा कभी, आप जाकर सोचो जो अभाव को ही खा लेता है उसके अभाव होगा क्या, तो जी अभाव होगा ही नहीं, सही भाव में अपने मौज ही मौज है, अपने अभाव चाहिए नहीं, क्या देगा ही नहीं, हमें लेना ही नहीं है, चाहिए नहीं हमारे, इस वास्ते चाह गैर चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सहानुभूति सा, हमारी जरूरत नहीं है, हमारे वो बनाना है, वो बनाना है, वो करना है, वो करना है, क्यों पसरे में पड़ूंगा, मेरे सामने साधु आए कि हमारे मंदिर बनाना है, मैं क्यों बना, आप साधुता रखो तो मंदिर बनाने छोड़ो, मंदिर बनाओ मत, मंदिर पहले जितने बने हुए हैं उनकी भी पूजा होती रहे तो मंगल समझो, दया क्यों आप लोगों को प्यार करो, भाव तो है नहीं लोगों का, अब पहले लोगों मानो, फिर मंदिर बनाओ, फिर पूजा ही रखो, और आफत हो जाएगी, क्यों करो, पैसों में मंदिर में पैसा लगाना हो तो जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर उनकी कर दो, मरम्मत करा दो, ठाकुर जी का दर्शन करा दो, कोई जमीन लगा दो जिससे पूजा हो जाए, नया करो ही क्यों, आगे जमाना कैसा आ रहा है, तो मंदिर के लिए भी ये बात है, क्यों नया नया काम करें, जो आप प्रवृत्ति में पढ़ो अपने लिए करते हो तो गौशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, धनुषाला बनाओ, तुम अपने घर के लिए अपने लिए बनाते हो, फिर अपने लिए बनाने तो बनानी अच्छी है, धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरं तस्य निरीहतः, धर्म के लिए जिसे जरूरत है तो उसे जरूरत नहीं रखना, प्रक्षालनादि पंकज से दूरा 10 वर्ष वरम, घर में कल चलती है तो गली में नाली में से पकड़ से कपड़ा छान लिया, क्योंकि हम धो लेंगे घर में कर, तो धोते हो तो वो लगा भाई उनका कादा, ये कादा है, पैसा लगाना करना, पैसा लेना, कादा क्यों लगाओ, ये पहला ले फिर लगाओ, तो भजन ध्यान करो, भगवान में लग जाओ, अच्छी बात है, लोग तो त्याग करते हैं, अपने आप ही त्याग हो गया, है ही नहीं पास, मौज हो गया, आनंद हो गया अपने को, और भगवान का किया हुआ त्याग ऊंचा होता है, आप त्याग करते हो मन ग्रंथ होता है, मैं तो विधवा हुई बहन को कहता बहन तुम्हारे पर भगवान ने कृपा कर दी, कहना तुझे बुरा लगता है क्या, हम लोग तो है साधु मन घड़न, तुम हो भगवान की किए साधु, हमारे साधु साधु बना तुम्हारा ऊंचा है, आपने साधु बना आपने किया है क्या, पति चल गए क्या करें, तो आपने भगवान ने साधु बनाया, शादी रखो, शादी से निर्वाह करो, अपना पास में है तो खर्च करो दूसरों के लिए, अब संत के बने भगवान बने हुए तो भगवान की परिस्थिति आ जाए और उसमें आप प्रसन्न रहो, उसमें जो फायदा है वो त्याग करने में फायदा उतना नहीं है, फायदा उसमें हो जाएगा, त्याग करो तो त्याग दो एक हो जाएंगे, सब फायदा होगा, पर भगवान के कारण से अपने आप है त्याग तो बड़ा फायदा, बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो वहां सामने झाड़ी से कई साधु आ जाते हैं भिक्षा देने को, तो एक दिन वो साधु आ गए, भिक्षा दी, भिक्षा देते दे वो, अब वो तो थोड़ा सा सामान लावे अपने घर वालों भोजन के लिए, तो दे दिया, सब ज्यादा देते देते वो घर वालों को भोजन कर दिया, माइयों की भूखी रह गई, शेठ जी ने कहा कि आज की भूखे रह गए, शेठ जी ने कहा निहाल हो गए, जानकर एकादशी करो उसका महत्व नहीं है, आज आपने दूजों को भिक्षा देने के कारण से भूखा रहना पड़ा। 26 एकादशी होती है, 12 महीनों की 24 दो एकादशी, अधिक मास की 26 एकादशी। 26 एकादशी करने का मातम जाय हो जाए, उससे अधिक हो तो आप प्रसन्न हो जाओ, शाम रोटी बनाकर खा लो। 26 एकादशी अधिक हो जाएगा मातम, क्यों भगवान ही देव है, उसे प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ। रोने लगे तो फायदा नहीं होगा, रोते तो नहीं धन के आते हैं, रोके तो फायदा नहीं होगा। जिस परिस्थिति में भगवान से उसे राजी हो, जाए बिदरा कहता है बिदरा खे रहे प्रभु राम जी, चाहे बिद रही है सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जो परिस्थिति कर दे उसे वाह महाराज बहुत कृपा कर दिया आपने, भगवान की हाँ में मिलाओ, हाँ मिलाओ तो शरणागति हो जाएगी, और धन में हाँ मिलाओ धन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, आराम से सुख से भगवान मिले तो सब आराम तल भी हो जाते। तो मैं जान के नहीं कहता आप त्याग करो चले जाओ भग जाओ, मैं कहता भी नहीं, कहने से कौन मान लोगे आप, भजन ध्यान की नहीं मानते ऐसे मानो कर, क्यों कहूंगा मैं तो कहता हूँ जिस विधि है उस विधि में राजी रहो, ये मेरा कहना है। धन हो तो धन में राजी रहो, नहीं है तो उसमें राजी रहो, धन चला तो उसमें राजी, धन आ जाए तो वाह महाराज बहुत कृपा आ गई। धन के आने जाने पर अपनी प्रसन्नता दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान की मर्जी में राजी हो जाओ तो कल्याण हो जाए। कितनी बड़ी बात है, भगवान शंकर के मन में आई कि राम जी की सेवा करूं, तो वे हनुमान रूप से बने, मंदिर रूप से, कोई राशन की जरूरत हो, कपड़े की जरूरत हो, मकान की जरूरत हो, सेवा करें। सबसे अधिक सेवा करी हनुमान जी ने, लंका में युद्ध होता था तो वाल्मीकि रामायण में आता है, सब मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए तो जामन घूमे से जगी तो उन्हें पूछा गया हनुमान हनुमान जीता है नहीं, हनुमान हनुमान जीता है, कोई डर नहीं सब ठीक है, ये नहीं पूछा रामचंद्र जीते हैं नहीं, राम जी को नहीं पूछा, हनुमान को पूछा। राम कर्ज करबे को आतुक, जैसे प्यास लग जाए भूख लग जाए त्रिशातुर होता है ना, क्षुधातुर होता है, ऐसे राम काज करबे को आतुक, रामचंद्र सुनबे को रसिया, राम अधिकरण सीतामन रसिया, हनुमान जीता कोई बात नहीं, कितनी सेवा मारा, सब कठिन से कठिन भगवान का काम करे सेवा करे और खर्चा कुछ नहीं, और रोटी का भी खर्चा नहीं, मकान का खर्चा नहीं, कपड़े का खर्चा नहीं, कुछ खर्चा नहीं, काम करे सभी तो धन से ही भगवान राजी हो तो बेचारे हम लोगों की बड़ी मुश्किल हो जाती। ये तो एक टैक्स है, आपके पास वस्तु है तो वो लगाओ, अच्छे अच्छे अच्छे काम में लगाओ, बड़े छोड़कर मरोगे, दान पुण्य करते हुए भी सर्व था आपके खाली नहीं होगा, छोड़कर मरोगे तो 10-20 लाख छोड़ ज्यादा मर गया, अगर 1-2 लाख कम छोड़कर मर गया क्या फर्क पड़ता है, अधिक छोड़कर मरो क्या फायदा, दान पुण्य तो करो, तो है जीते जीव जीते अच्छी तरह उद्धार करो, उपकार करो, बढ़िया से बढ़िया भगवान में लगे ऐसे काम में लगाओ, लोग लग जाए भगवान में, खर्च करना हो तो अच्छी तरह से करो, ये दिखावटी बनाने क्यों करो, तो भगवान की सब भगवान की लक्ष्मी है, उसका दुरुपयोग करना सो में लगाना भगवान का अपराध है। अरे माँ है वो तो दूध भी है गोदी में खेलो, इस वास्ते लक्ष्मी माँ है हमारी, उनको भोग्य समझ रहा है ऐसा में लगाना, अपने शोकी में लगाना, माँ पर कुदृष्टि करना है, अपने सुख में नहीं, अपने सुखों भोगों में नहीं, अपने साधा जितने भगत हुए थे वो अपना जीवन बड़ा सादा करता है, सादगी जीवन बिताया, भगवान को याद करो, वो जो आपकी वास्तव में शोभा है वो महाराज इन बातों में शोभा नहीं है, भगवान के दरबार में तो भजन की त्याग की घर की है, तो आप गृहस्थ में रहो साधु बनो, जहां रहो वहां वो कर्तव्य ठीक पालन करो, साधु अपने साधुता पालन करेगा, गृहस्थ अपने पालन करेगा तो वो गृहस्थ कमजोर नहीं है साधु से, अपना कर्तव्य करेगा वो तेज हो जाएगा। महाभारत में शांति पर्व अनुशासन पर्व में बड़े जिगों का वर्णन किया, अश्वमेध जिगर कई तरह के जिगर बड़ा दान करना ऐसे किया, तो प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसा दान नहीं कर सके वो क्या करे, पास में है ही नहीं इतना, वो भी दान के पुण्य को यज्ञ के पुण्य को चाहता है, वो पुण्य हमारे को मिले और पैसा है नहीं, तो कहते उपवास करे, जो बड़े भाई दान दिख करने से पुण्य होगा उपवास हो जाएगा, क्योंकि है पास वो खर्च करने वो तो घर रोटी नहीं खाएंगे, एक दिन दो दिन नहीं खाएंगे, उपवास में फल हो जाएगा। कितना शुरू में अन्न तो घर में बचेगा और पुण्य हो जाएगा मुफ्त में। अरे भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, और चाहना कठिन है। भीतर से दूरी चाहना न रहे, एक भगवान की चाहना हो। अनन्य चेता सतम जो मांग स्मृति नित्य सर तस्याम स्वर्भ, अनन्य चेता एक भगवान को चाहते हो। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये सुहात ही नहीं लगन में, भगवान में लगन लगे। जाए लगन लगे घन श्याम की, लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा है सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, भगवान ही लिए रह गया भगवान के वास्ते। आशेर हो चले फिर दो भगवान के वास्ते, केवल भगवान की अपनी दृष्टि में और की परवाह नहीं, और भगवान के चरणों की शरण रहे। शरणागति सबसे श्रेष्ठ उपाय और बड़ा सुगम। शरणागति कठिन किसलिए होती है, जिसके अभिमान होता है उसी लिए कठिन होती है। जैसे नींद लेना कोई परिश्रम पड़ता है क्या, नींद आती हो उसमें बिछाने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे सो जाएगा। जैसे स्वाभाविक नींद है, ऐसे भगवान के चरणों में सोना स्वाभाविक है। शरण होने में उद्योग करना पड़ता है, नींद लेने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अरे नींद सब छोड़ा नींद आई, अरे संसार छोड़ा भगवान मिले। आप स्वामी क्यों, भगवान तो अपने हैं, सब भगवान के अंश है। अपना लड़का सबको प्यारा लगता है तो भगवान का अंश भगवान को प्यारा नहीं लगता है। सब प्रिय सबों को जाए, परंतु भगवान भगवान तक आगे भागते रहते हैं। छोटा बछड़ा हो गाय चूंगा गए चूहे ऊंच दौड़े वो तो खुद ही वही गाय पर चल चल पीछे पीछे भागती रहे वो खुद रहे ऐसे। इसलिए भगवान भगत के पीछे खुद पीछे दौड़े भगवान, परंतु वो माँ का है माँ का बछड़ा है भगवान का हो गया भगवान बहुत राजी होते हैं। जैसे बालक को खेलता दे करके माँ राजी होती है, ऐसे भगवान का भगत करता राजी होते हैं। सुदक्षी बात सुने नहीं, पर मुझे लोग देख रही तरु ओठ लुकाई, वृक्ष के ओठ में खड़े होते देखते हैं, कभी डांसता है कभी बैठता है कभी उठता है, चिंता विदेश और विदेश बंद नहीं, पता नहीं किधर भगवान आते हैं कैसे आते हैं, नहीं चल दिया भगवान आते हैं भगवान आते हैं, हसी ऐसे प्रसन्नता में चार जा रहे हैं। तो भगवान आ गए तो तरु ओठ भगवान देखते मेरे को देख ना रहे, रामायण पढ़ा है ना कथा हो गई, तरु ओठ लुकाई लुक देखे देखते लेते बैठ गया, ध्यान लग गया बैठ गया। अब बैठ गया तो पास में चले गए भगवान, छिपते तो देखने से ही थे वो देखते नहीं। अब भगवान वो ध्यान में लगा हुआ है भगवान की चीज है, तो भगवान ने क्या किया, अब जगाना वो ध्यान में लगा हुआ, तो ध्यान से छुड़ा देना भगवान का काम नहीं। तो भूप रूप जब राम दुरावा, तो राम जी का रूप तो छपाया, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय में चतुर्भुज रूप देखा। हट तो सकते नहीं भगवान, भगवान की ताकत नहीं, भगत चाहे तो हस्त उसके पे या तो उसे बला कृष्ण किमत होता हूँ, माँ छुड़ाए जा तो निबल जाए न कहीं मोए, हृदय से हिल जाओ तो सबल बनूंगा। तो सूरदास ने कह दिया महाराज हाथ छुड़ा रहे अब चले जाओ तो मेरे को निर्बल बना है, मैं भगवान आपको तब समझो मेरे हृदय में से चले जाओ, भगवान की ताकत नहीं है हृदय में से चले जाए। तो क्या किया, चला जान तो दूसरा रूप दिखाया, तो उकलाए उठे विष्णु रूप से, द्वेष नहीं है, जैसे मणि खो जाए साफ जो प्राकृत हुआ है, विष्णु रूप से द्वेष नहीं, अपने इष्ट के चले जाने से व्याकुल हो गए सामने। तो महाराज अपने ध्यान का आकर्षण किया तो साक्षात दर्शन देना पड़ा राम जी को, अपराध कर दिया ना। भरत के मन में भगत के मन में अपना स्वरूप था, जब वो दुरावा छुपा दिया, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, सर तो सत्य नहीं तो रूप दिखा दिया, तो वो दिखाई वो अपराध हुआ, तो सामने साक्षात देना दर्शन देना पड़ा। कितना भगवान के साथ प्रेम करने वाले भगवान है, हृदय से चाहना सजनों, केवल हृदय की चाहना, वो चाहना ऐसी हो दूसरी चाहना न हो, बस और कोई साधन नहीं है, केवल भगवान को चाहो भगवान मिल जाएंगे। ये दूसरी चाहना है ना, ये अटकाने वाली है। दूसरे पदार्थ है, भोग है, इस सुंदर संसार आराम है, ये पाता है। विश्वास की कृपा करो, एक भगवान की लालसा, और वो लालसा भगवान से मांगो, अपने नहीं जगह दो, वो लालसा भी भगवान देंगे, प्रेम भी भगवान देंगे, दर्शन भी भगवान देंगे। अर्जुन ने तो कहा कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, और कितनी नम्रता से कहा, विभूतियों के लिए माम विभूति कह दो, ये कह रहे त्रिपरी कह दो, विभूति कह दो, कह दिया सब कह दो, भक्त मर्जी अशेष है ना, दिव्य दिव्य सब सब कह दो। कहती भैया संक्षेप से कहूंगा, नास्ते तो विस्तृषि में विस्तार का अंत नहीं है। तो चेत हुआ, अब रूप दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा, मन से तत्सक्य मया दृष्टिमति प्रभु, नाथ मैं देख सकता हूँ ऐसे अगर आप जानते हैं, वो परीक्षा मेरे में नहीं है, तो दर्शे आत्मान भीम आप एक रूप दिखाओ महाराज, तो भगवान की मर्जी दिखा दो, नहीं देखा हो तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि भगवान ने रूप नहीं दिखाया, मैं देख सकता नहीं हूँ इस बात में दिखाया, तो भगवान के दिखाऊंगी पश्चिमे पात रूपाणी सरस्वत भगवान के दर्श आत्मा अव्ययम रूप दर्श एक रूप देव एक भगवान के पश्चिम रूपाणी कई रूप देख दो चार पांच नहीं सदृश सैकड़ों हजारों रूप में देख पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विन मूर्त बहुनी अदृश्य पुराणी पश्य आश्चर्य ये देख ये देख ये देख अर्जुन देख खेचता जाइयो को आंखों में लीक रहेंगे बहुत मेहनत गए भगवान को देख देख कर दिखता ही नहीं भगवान कहते न तुम सके मन नहीं वह सोचा इन आंखों से तू नहीं देख सकता ले तेरे को आंख दो आंख नहीं दिखाया तू बना दो लाद दे लदवा दे लादरमा दो साथ दे इच्छा भी भगवान ने दी बहुना तेरे किन गया तेन तो बाद बहुत जानने से क्या है तो इच्छा भी भगवान ने दी प्रार्थना करने शक्ति भगवान ने दी रूप भी दिखाया नहीं देख सका तो आगे भी नहीं अरे भाई ये चलो तो सही भगवान की तरफ कितने दयालु कितने कृपालु साधन सामग्री भी देंगे योग्यता भी देंगे संग भी देंगे वृत्ति भी देंगे आप अपनी नियत तो बना लो भगवान तरफ हे नाथ मैं तो आपका हूँ अब आपका हो गया तो पालन करना आपका काम रहा मैं क्या करूँ इस वजह भगवान की तरफ शरण हो जाओ भगवान का हूँ बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जब तुलसी तज को समाज अनेक जन्म की बिगड़ी बात आज सुधरे आज भी अभी आज भी कल इस वक्त आज रहता है तो आज आज भी अभी अभी हो राम को भगवान को भगवान को पुकारो जैसे माँ का बार घोर माँ को पुकारता है माँ की ताकत नहीं है हृदय से पुकारे तो सब भूल जाती है माँ तो अनंत माताओं में प्रेम आता है जहां से उस परमात्मा में कितना प्रेम है कितना स्नेह है इस वास्ते हृदय से पुकारो भगवान तैयार है सज्जनों संसार की आसक्ति मत करो इसमें मत करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो मैं आपका हूँ नाथ वो कमी भी भगवान पूरी करेंगे उत्कंठा भी भगवान देंगे विरह भी भगवान देंगे प्रेम भी भगवान देंगे आप अपनी तरफ से त्याग पूरे हो जाओ अपनी तरफ से दूसरी इच्छा मत रखो लालसा मत रखो लालसा होती है उद्देश्य को महाराज क्या कहूँ ये लालसा हो गई ये देखो आप याद आ गई महाराज ये याद आ गई ये देखो मेरा मन चला गया भगवान से कहते रहो रो भगवान ने गाड़ी सब भगवान काम करेंगे राजी बहुत होंगे धोबी कपड़ा धोता है तो अधिक मैल धोने में कपड़े में धोने में आनंद आता है धोबी को धोबी को तो आगे ना भगवान के यहाँ अधिक से अधिक मेरे जैसे चरणों में पड़ता है तो उसको साफ करने में आनंद आता है गाय के बछड़ा जन्मता है तो मल से भरा हुआ रहता है और गाय का गोबर गोमूत्र आ जाए तो वो चारा नहीं चरेगी गोबर की गोमूत्र की घन नगन सारे में हो जाए चारा चरेगी नहीं वो गाय बछड़े के लगा मल चाट कर साफ कर देती बोलो वो है तो वही चीज गोमूत्र वाली पर बच्चे पर प्रेम है इस तरह भगवान है जो प्रेम करे है तो उसका मैला वैला सब खत्म करके हृदय लगा देती है माँ ढोल हृदय पहुंच करके हृदय लगाती है ऐसी माताओं का देव, अनंत माताओं का देव भगवान से आया है, ऐसे भगवान दयालु है, मेरे है भगवान मेरे, केवल मेरा पना प्रेम जागृत में है, मेरा और कोई नहीं है, ये मीराबाई का है, मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा अष्टचर केवल भगवान में लग जाए। सज्जनों शरणागति सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है, पहले भी कही है आज थोड़ी बता दिया संकेत, ऐसे शरण होकर हुए राम को नाम जो बिगड़ी जन्माने की सुंदर आल, हुए राम को नाम जो तुझे को समाज, ऐसे भगवान में लग जाओ सज्जनों, आपका सुनना हमारा सुना सब सफल हो जाए, सच्चे जैसे हे नाथ पुकार, केवल पुकार मात्र, आपको कोई खर्चा करना नहीं पड़ेगा, केवल पुकार अनन्य भाव से भगवान तैयार। और भी कुछ कह दिया हो तो आप क्षमा करना, थोड़ी शर्म भी आती है क्षमा के मांगू, परंतु सभ्यता है कह रहा हूँ, आप तो कृपा रखते ही हो सभी भगवान को पुकार, पुकारने से भगवान राजी होते हैं। संसार के लिए तो बहुत रोए तो भगवान की भी रो, संसार में हंसे भगवान से ही हंसो, भगवान अपना है, कहना हो तो भगवान से कहो, रोना हो तो भगवान से रो, और बातें तो भगवान को दो, लड़ाई तो भगवान से करो, भगवान से ही साथ करो, हमारे भगवान ही है, भगवान के और किसी को मैं किसको कहना बताओ। एक बात अपनी माँ अपनी स्त्री से ताड़ना करने लगा तो वो स्त्री बोल रही आप मेरे पति गर्म होते हो, दूसरों को तो कहते ही नहीं कुछ भी, दूसरा कहे तो लड़े, इस बात तू कहीं थरे कहता हूँ तू लड़ाई नहीं करती, तो रोगो और जगह तो करे नहीं, भगवान से लड़ाई कर तो भगवान राज होगा, अपनापन है, दूसरों को लड़ाई हो जाए कहता है तो लड़ो तो भगवान से लड़ाई करो, प्रेम करो भगवान के साथ, जब भगवान राजी होंगे, भगवान के साथ समुद्र जोड़ लो, ये जुड़ जाने कितना शब्द करता है, कितना प्रकाश करता है, समय टूट जाए तो जयराम जी जाए, ऐसे भगवान के साथ समुद्र जड़ाए रखो, प्रेम करो द्वेष करो भेद करो, भगवान से समुद्र जोड़ दो, किसी को न्याय हो जाओगे, जिसमें शरणागति की सबसे बढ़िया बात ये ना तो मैं आप मेरे गोपाल दूसरा अनुको ये मीरा भाई का स्वरूप है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा अनुको नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।